Барана ўбачыў валы, порах, гарматы, узброеных людзей, а ў камяніцы бясцэнныя габелены, антыкі, карціны. Чаму гэта тут? Барана ўспомніў бочкі з порахам у скляпеннях і здрыгануўся. Жыццё вам, спадзяюся, не абрыдла? Я фаталіст. Трапіць, дык трапіць. А калекцыі? Я не хачу, каб імі цешыўся нехта яшчэ. Зрэшты, вам магу падарыць гэтага фауна. Фаун з часам прыдбаў высакародную цёмную паціну, уцёртую ў мармур. Яна не зніжала яго белі, а толькі надавала яму рэльефнасць і прыгажосць жывога цела. Фаун з'едліва ўсміхаўся Баранаву. Генерал не помніў сябе ад радасці. Гэта было больш каштоўна, чым Нерон Юсупава, звычайны афіцыйны бюст рымскіх часоў. У Юсупава была толькі адна ступа. З такой вось пацінай, а гэта Элада. У яго Баранава ёсць ужо бюст Агрыпіны. Цяпер ён пераплюне Юсупава з яго ступаю. І Шараметьева з ягонай славутай пампейскай козачкай. Берыце, генерал, я вызваляю гэта фауна ад наканаванасці. Загорскі ўбачыў, што клюнула. Некалькі такіх пастак для кожнага тыпу людзей было расстаўлена ў яго. Пашкадуйце гэта, князь, узмаліўся рэвізор, выбух і... Все одно живем на вулкане. Не я, дык нехто другі. Баранов зразумеў намек. Ды гары яно гарам, каб праз вежу нейкая ідыёцкая манастыра загінула такое. Але яму было страшна, а раптам і на яго донос. Вы ведаеце, што на вас ёсць ананімны донос, князь? Магчыма, у мяне шмат ворагаў. Аб манастыры? Чуй такое. Спадзяюся, не ігумен скардзіўся. Не, ён якраз маўчыць. Ха, яшчэ б ён крычаў, падумаў князь. Хто яго, калі ён крычаць будзе, бітага на месцы пакіне? Бачыце, ветру з манастыра мне баяцца не даводзіцца. Я ж кажу, плётка ворагаў. А дачка? Ды што, дачка? Вы лепей спытайце ў яе і ў зяця. Жывуць? Пасах? 2000 душ? Чаго ім яшчэ? Баранаў паспакайней. А хто ж манастыр спаліў? Французы! Любы генерал, французы! Все яны фармазоны. Бонапарте, а кляштар? Але, сказаў Загорскі, частавалі нас там, частавалі. Такія гасцінныя людзі. І ўсхапіўся, няўжо яны скардзіліся. Што вы, наадварот, хваляць, вось бачыце, генерал. Як можна звяртаць увагу ў нас на донос без подпісу. Да і наогул, што гаварыць аб гэтым? Давайте лепей у фараон перакінемся. Сволач, падумаў Баранаў, яшчэ дражніць. Ну, я ж табе зараз за фауна грошы прагуляю. Адмовіцца не магу, па няшчаснай слабасці маёй, да антыкаў. Дык... Я ж зраблю так, што я ў цябе гэтага фауна куплю, і рукі будуць вольныя. Калі ласка, князь. Дурань, думаў Загорскі, ты ж не толькі дурань, ты яшчэ і сволач. Паглядзім, хто прайграе. Каб прайграць у час ды ўмела, на гэта лепшыя мазгі патрэбны, чым у цябе. Перад світаннем Загорскі ўстаў за стала ў страшэнным пройгрышы. Прагуляў Загоршчыну. Баранаў, не разумеючы, як жа гэта так атрымалася, што ён узяў хабар, маліў яго не лічыць гульні ўсур'ёз. Радавы маёнтак, князь, яго ж нельга прайграваць. Нельга, але карты. Няшчасная слабасць. Давайте не лічыць. А гонар, генерал? Не, картачныя даўгі трэба плаціць. Баранаў і верыў у хабар, і не верыў, але нават калі і не хабар, хто паверыць, што не хабар? Радавы маёнтак таго, каго рэвізуеш, ды не дазволяць. Апекаванне над умственно несастаятельным князем. Жах, сведкі побач. Кіньце, генерал. За Горшчыну, вядома, шкада. А дык давайте я пад распіску аддам вам яе за грошы. А? І незручна не будзе. На імперіялах пячаткі няма. Адкуль яны? Заблытаў. Загубіў акаянны. Адной пятлёй цяпер звязаны. Ён на дно, і я на дно за ім. Грошы, вядома, не скажуць, адкуль яны, а распіскі ён не пакажа. Божа, толькі б галаву з пятлі, ды давай, Бог, ногі. І ўнутрана прыміраючыся зусім, махнуў рукой. А Загорскі, адлічыўшы грошы за траціну маёнтка, хопіць і гэтага, ды і фаун дапоўніць, гасцінна сказаў. Дык я статую да вас адпраўлю са сваімі. Баранаў надзёрся ў маёнтку да сініх чарцей. Яго пасадзілі ў карэту і еле можаху адправілі ў сухадол. Адтуль ён накіраваў Петербург дэпешу, што манастырь згарел ад неізвестнай прычыны і предпочтительна едва ли не ад рукі злодея карсіканца. Дальнейшае же дело за давнасцю і неатысканнем следов князя Загорского обеля следует предать забвению.